Jack London, Şafak Kızı, seslendiren Akın Altan. Sen ki, nasıl derler ona, evet evet, hımbılın tekisin. Şu tembel miskin halinle benimle evlenmek ha. Sakın aklından geçireyim deme böyle bir şeyi. Yer yerinden oynasa, kıyamet kopsa yine de varmam senin gibi Allah'lık birine. Görüldüğü gibi Joy Malino, öyle ırın mırın etmiyor, her şeyi olduğu gibi patladak söylüyordu Jack Harrington'a. Önceki günün akşamı aynı şeyleri daha dangul dungul bir biçimde kendi şivesiyle Louis Sao'ya da söylemişti. ''Dinle hey Joy!'' ''Yo yo, tembel uyuşuk birini dinleyemem ben. Hem dinlesem neye yarar? Böyle kulübeme kadar gelip çevremde fır dönmek, elini kolunu bağlayıp oturmak iş değil. Sonra bir gün nasıl bakarsın çoluğa çocuğa? Başkaları nah tonla çıkarıyor da neden yok senin bir kırık altının? Altın aramaktan imanım gevriyor Joy.'' Tanrı'nın günü altın peşindeyim. Ya yollarda sürtüyorum ya da ırmak işlerindeyim. Şimdi bile oralardan geliyorum. Köpeklerim dayanamaz oldu artık. Şansı yaver gidenler yığınla altın buluyor. Gel gelelim bende şans sıfır. Ama şu hani karısı Hintli olan McCormack diye birisi var. Herifçioğlu Kolondike diye bir yer keşfetti de sen gitmedin oraya. Başkaları hep gittiler. Sonunda da para babası olup çıktılar. Harrington... ''Biliyorsun ki ben Tanana'daki altın yataklarına gitmiştim altın aramaya.'' diye karşı geldi. ''Daha nice sonra haberim oldu Eldorado'yla Bonanza'dan.'' ''Şaşkın ördek gibi derler ya, aynı öylesin sen. Olmayacak yerlerde arıyorsun altını.'' ''Ne?'' ''Ne?'' ''Şaşkın ördek. Evet, kör gibi arıyorsun tıpkı. Eldorado ırmağının ağzında bir altın var, tonla mübarek. Herifin biri gelmiş oraya, bir takım direkler dikip ölçmüş biçmiş.'' Sonra da çekip gitmiş. Ondan bu yana da adı sanı duyulmamış. Eğer 60 gün içinde oranın mülkiyetini kendi üstüne geçirmemişse, başkalarının da şey hakkı, ne derler ona, kullanma hakkı olacakmış. Şimdi yığınla insan uça uça oraya seyirtecek. Kim önce yetişirse zengin olup paranın okuyacak canına. Çoluğunu çocuğunu da gül gibi yaşatacak tabii. Harrington anlatılan şeyle pek ilgilenmiyormuş gibi davranıyordu. Süre ne zaman bitiyor? ''Nasıl şeymiş bu arazi dağıtımı?'' Joy sanki kendisine hiç soru falan sorulduğunu duymamış gibi devam etti. ''Bunu Louis Savoy'la da konuştum dün akşam. Öyle sanıyorum ki bu işin üstesinden gelecek.'' ''Canı cehenneme Louis Savoy'um be!'' ''Dün akşam burada benim kulübede şöyle dedi bana. ''Joy, gencim, kuvvetliyim, tutsam taşı koparırım. Bir köpekler var bende, nah! Esaslı mı esaslı? Ciğerlerim körük gibi.'' Ne olursa olsun becereceğim bu işi ben. O zaman benimle evlenir misin? Ona şöyle dedim. Ne dedin? Eğer Louis Savoy bu işi becerir, para sahibi olursa karısı olurum onun. Ya zırnık kazanamazsa, çuvallarsa? O zaman da çocuklarımın babası olamaz tabii Louis Savoy. Ya ben becerir para kazanırsam? Sen mi kazanacaksın para? Püf! Ölsem inanmam. Joy Malino'nun gülüşü alaylı da olsa insanın hoşuna gidiyordu işte. Harrington'ın hiç aldırdığı falan yoktu. Nice zamandır alışmıştı buna. Joy Malino peşinde fır dönen bütün erkekleri böyle inim inim inletmişti. Şimdi de bunun dışına çıkacak değildi tabii. Hele şu an o yarı açık dudakları, soğuktan kütür kütür olmuş bedeni, dayanılmaz bir gelbenisi olan ışıl ışıl gözleriyle can dayanmaz bir yavrusunaydı. Koca koca köpekler dört bir yanda dolanıp duruyorlardı. Kızağın birinci köpeği kurt dişi bir ara sipsivri ağzını onun dişleri üstüne koydu. Harrington, ''Ya ben kazanırsam para?'' diye üsteledi. ''Ne dersin kurt dişi, ha?'' ''Jack yaman bir delikanlı çıkar da kendi adını ilk yazdırırsa karısı olalım mı onun, ha? Ne dersin?'' Kurt dişi kulaklarını dikip homurdanarak Harrington'dan yana döndü. Joy Malino, köpekleri kızağa koşmak için ayağa kalkarken kadınlığını belli etmek istercesine saçmaladı. Hakikaten soğuk hava yani. Harrington aptal aptal önüne baktı. Bu kadın daha ilk karşılaştıkları günden beri onu hep böyle kuşkular içinde koymuştu. Adamcağız taş gibi sabırlı olup çıkmıştı nihayet. Kadın tam kızak hareket ederken üstüne atlayarak ''Hayda dişi kurt!'' diye bağırdı. ''Yürü!'' Harrington gözünün ucuyla onun Forty Mile'e giden yolun üstünde kayıp gidişine bakıyordu. Yolun ikiye ayrılıp da ırmağa Forty Cadehey doğrultusunda geçtiği yere varır varmaz Genç kadın köpekleri durdurarak kafasını Harrington'dan yana çevirdi. Humble herif, bu işten yüzünün akıyla çıkarsan kurt dişi pek iyi diyor evlenmemize. Hep ola geldiği gibi bu konuşmalarda ağızdan ağza yayıldı gitti. Şimdiye kadar iki damat adayından Joy Malino'nun hangisini seçeceği konusunda türlü türlü tahminler yürütmüş olan bütün 40 Mile, bu sefer de başlayacak yarışta kimin birinci geleceği konusunda çene çalmaya, tahminler yürütmeye başlamıştı. Kamp ikiye ayrılmıştı. Her iki tarafta kendi adaylarını ilk olarak hedefe vardırmak için canla başla çalışıyordu. Bölgenin en esaslı köpekleri o saat ele geçirildi. Çünkü bu köpekler zaferin kazanılması için %100 gerekli köpeklerdi. Ne mutluydu zafer tacını giyene. Eşi meninde olmayan bir kadınla dünya evine gireceğinden başka en azından 1 milyon dolarlık bir madene de sahip olacaktı. O yılın gözünde McCormick'in Bonanza'da altın bulduğu yolundaki söylentiler üstüne, Circle, City ve 40 Mile'de dahil bütün alçak toprak ülkeleri Yüksek Yukon'a doğru saldırıya geçmişlerdi. Sırf Jack Harrington ve Louis Savoy gibileri bunun dışındaydılar. Çünkü onlar bu sırada batıda altın arıyorlardı. Rengeyiklerini notladığı yerlere, çay içlerine, hele hele hiç altın olduğu sanılmayan Eldorado'ya karmakarışık direkler dikilmiş, ha babam ölçü yapılıyordu. Olaf Nelson, ırmak boyundan 500 adımlık yer alıp direklerini dikmiş, sonra da sırra kadem basmıştı. Bu çağlarda en yakın kayıt bürosu ırmağın öbür yanında, 40 Mile'ın karşısındaki bir polis karakolunda kurulmuştu. Ama Eldorado'nun ağzının bir hazine kuyusu olduğu haberi ortalığa yayılır yayılmaz, Olaf Nelson'ın tuttuğu araziyi yazdırmak için Yukon'a inmeyi ihmal ettiği öğrenilmişti. İnsanlar sahipsiz toprağa aç gözlerle bakıyorlardı kurt gibi. Binlerce lira paranın kazma kürek beklediğini bilmiyor değillerdi. Ama yine de orayı ele geçirmeye cesaretleri el vermedi. Çünkü yasalar toprağın direklerle çevrilmesiyle kayıt işlemi sırasında 60 günlük bir süre tanıyordu Olaf Nelson'a. Bu arada hiçbir Allah kulu elini bile süremezdi tutulmuş toprağa. Şöyle bir 20 kadar maden arayıcı burayı ele geçirmek için Forty Cadhey'e doğru yarışa hazırlanıyorlardı. Ne olacaksa orada belli olacaktı artık. Forty Mile'de öyle çok sayıda rakip yoktu. İki kabile Jack Harrington'la Louis Savoy'a yardım etmek için birbirleriyle yarış edercesine varlarını yoklarını ortaya koyduklarından hiç kimse böyle bir yarışa kendi olanaklarıyla girmeyi düşünecek kadar enayi değildi. Kayıt bürosuna kadar gidilecek yol 100 mildi. Bunun için 4 köpeğin gerekli olduğu hesaplanmıştı. Bunlar belli aralıklarla yol boyunca dizilecek, görevi birbirlerinden alacaklardı. Her şey yarışmada son etabı koşacak köpeğe bağlıydı muhakkak. Bu nedenle son 25 millik yol için iki adayın taraftarları mümkün mertebe en güçlü, en esaslı köpekleri bulmaya çalışıyorlardı. İki kabile arasındaki çekişme gitgide artıyordu. Öyle büyük paralar bastırıyorlardı ki köpeklere daha oralarda hiç böyle yüksek fiyatla satıldığı görülmemişti onların. Böylesine bir köpek avı bütün herkesin gözünü Joy Malino'ya çevirmişti. Her şey onun başının altından çıkmıştı. Üstelik o ta Chilkat'tan Bering denizine kadarki bir alanda en esaslı kızak köpeğine sahipti. Kurt dişinin üstüne köpek yoktu. Yarışın son etabında taşıyacağı kişi mutlaka kazanacaktı. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olamazdı. Ama kabilede herkesin doğuştan bir töre duygusu vardı. Hiç kimse kabileden biri ya da diğeri için Joy'u etkileyecek yürekliliği gösteremezdi. İki taraftan her biri eğer kendileri köpekten yararlanamıyorlarsa, öbür tarafın da yararlanamayacağını düşünerek avunuyorlardı. 40 Mile'liler, ister tek ister topluluk halinde olsunlar böyle yetişmiş, ruhları böyle biçimlenmiş kişilerin bir kadın saflığı içinde ömür sürecekleri, akıllarının hiçbir şeye ermeyeceği düşüncesinden yola çıkarak Joy Malino'yu harekete geçiren o gizli şeytanca düşüncenin hiç mi hiç farkına varmamışlardı. Onlar ta iş işten geçtikten sonra karanlık gözlerini ilk olarak kuzey ülkesinin pırıl pırıl aydınlığına açmış olan bu şafak kızının yüreğindeki gizli şeyi çözemediklerini anlamışlardı. Daha onlar bu ülkeyi ele geçirmeyi akıllarından geçirmezken Joy'un babası kürk ticareti yapıyordu buralarda. Hayır, Joy'un talihin cilvesi olarak kuzeyde doğuşu onu ne erkek gibi yapmış ne de erkekler karşısındaki kadınca duygusallığını törpülemişti. Erkekler, onun kendileriyle eğlendiğini biliyorlar ama gel gelelim onun içten pazarlıklı niyetlerini, ince hesaplarını bir türlü anlayamıyorlardı. Bu öyle bir oyundu ki Forty Mile'deki erkekler onun göstermek istediği kağıtlardan başkasını görmüyorlardı. Böylece onlar o son kozunu gösterinceye kadar tatlı tatlı düşler içinde yaşadılar. Ama bu keresinde onun ne menem bir oyun oynadığı kafalarına dank etti artık. Haftanın başında bütün kamp Jack Harrington'la Louis Savoy'un yola çıkışlarında hazır bulunmak için ayağa kalkmıştı. İkisi de Olaf Nelson'ın toprağına konmak için bir süre bitiminden birkaç gün önce bütün hazırlıklarını yapmışlardı. Böylece hem kendileri hem köpekleri koşunun ilk etabına daha dinlenmiş, daha dinç olarak başlayacaklardı. Yolda Dawson'ın adamlarıyla karşılaştılar. Yeni yeni köpekler koşuyorlardı kızaklarına. Şurası gün gibi ortadaydı ki herkes bu milyonlarca dolarlık servete konmak için hiçbir şey yapmaktan alıkoymuyordu kendini. Forty Mile yarışçılarının yola çıkışından iki gün sonra her etapta koşacak köpekleri yerlerine göndermeye başladı. Birinciler hedeften 75, ikinciler 50, sonuncular da 25 mil ötede bekliyordu. Son etapta koşacak köpekler birer harikaydı. İki tarafında birbirlerinden eksik kalır yanı yoktu. Aynıydılar. Kampın adamları köpekleri yollamazdan önce sıfırın altında 50 derecede tam bir saat onların özelliklerini tartışıp durmuşlardı. Son dakikada Joey Malino kızağıyla gelip girdi onların arasına. Harrington'ın köpeklerine bakan McFain'i bir kenara çekti. Malino, daha konuşmaya başlar başlamaz adamın ağzı bir karış açık kalmıştı. Yüzünden okunan heyecan bir takım önemli şeylerin döneceğini gösteriyordu. McFain, kurt dişini çözüp onu Harrington'ın kızağının başına koydu. Sonra ard arda koşulmuş bu köpekleri Yukon yoluna doğru itti. Adamlar, ''Vah zavallı Louis Savoy'' dediler. Ama Joey Malino'nun kömür karası gözlerinde bir meydan okuma vardı. Dost doğru babasının kulübesinin yolunu tuttu. Gece yarısına yakındı. Kürklere sarılmış şöyle birkaç yüz kadar insan, rahat yataklarını, sıcacık kulübelerini bırakmışlar, sıfırın altında 60 derece soğukta Olaf Nelson'ın toprağının ele geçirilişinde hazır bulunma zevkini tadacaklardı. Bir kısmının ellerinde hazırlanmış kazıklar vardı. Köpekler hemen yanı başlarındaydı. Yüzbaşı Konstantin, atlı bir polis mangası düzeni sağlamak amacıyla oradaydı. Yayımlanan bir emre göre gün bitiminin son saniyesine kadar her kim olursa olsun araziye kazık dikmesi yasaktı. Northland'de bu gibi yasalara sanki tanrı buyruğuymuş gibi saygı gösterilirdi. Çünkü silahlar tanrının yıldırımları kadar amansız ve öldürücüydü. Hava pırıl pırıl açık, ayazdı. Kuzey şafağı gökyüzünü ışıl ışıl bir renk cümbüşüne çevirmişti. Yıldızlar yeşilli beyazlı ışıklar içinde sönüp yok oluyor, her şeye kadir güçlü bir el kutbun üstüne ışıktan koca koca yaylar çiziyordu. Soğuk, solgun ışık dalgaları göğün tam tepe noktasından geçmekteydi. Kurt köpekleri bu göz kamaştırıcı manzara karşısında çok eski zamanlardaki atalarının yaptığı gibi uluyup duruyorlardı. Ayı kürkü palto giymiş bir polis memuru elinde saatle çıktı ortaya. Adamlar köpeklerinin arasına hızla dalıp onları ayağa kaldırdılar. Kızağın koşumlarını düzeltip onları harekete hazır duruma soktular. Yarışçılar, kazıkları ve pankartları ellerinde sımsıkı tutmuşlar, aynı çizgi üstünde sıralanmışlardı. El konulacak arazinin çevresini öyle çok dolaşmışlardı ki, gözü kapalı gidebilirlerdi şimdi oraya. Polis elini havaya kaldırınca, herkes ne kadar fazla hayvan postu ve battaniye varsa attı yere. Yay gibi gerilmiş kayışlardan son bir gıcırtı daha duyuldu. Herkes hazır, tetikteydi. Dikkat! İleri! 60 çift el eldivenlerini çıkardı. Bir o kadar ayakkabı da karların içine gömüldü. Hepsi ellerindeki demir çubukları dört bir köşeye dikerek boş alana yayıldılar. Sonra iki büyük ana direğin dikildiği orta kısma doğru geldiler. Daha sonra da ırmağın donmuş yatağı üstünde kendilerini bekleyen kızaklarına atladılar. Korkunç bir gürültü ve hareket başladı. Kızaklar birbirine girdi. Tüyleri diken diken olmuş, pırıl pırıl dişlerini gıcırdatan köpekler alt üst kavgaya tutuştular. Ortalık ana baba gününe dönmüş, daracık kırmak bunlarla dolmuştu. Artık sapı mı gelir, kayışı mı gelir, kırbaçlar insanların ve hayvanların üstüne habire iniyordu. Sanki işleri Arap saçına çevirmek istermiş gibi, her yarışçı kendi arkasına bir yığın arkadaşını da takmıştı. Bunlar, onları kargaşalıktan kurtarmak için canla başla çalışıyorlardı. Kızaklar, uzun çabalamalar sonunda bir bir kurtulup ırmağın eğri büğrü kıyılarının karanlığında bir anda kayboldular. Jack Harrington böyle bir dalaşmanın olacağını sezmiş, kızağının yanında durup ortalığın sakinleşmesini beklemişti. Hasmının köpek sürücülüğündeki ustalığını çok iyi bilen Louis Savoy da onun gibi yapmış, beklemişti. Bu sürü sepet kalabalığın patika yoldan gitmeye karar verdiği zaman gürültü patırtılar da azalmıştı biraz. Ama onların böyle bir yolu tutmaları şöyle bir 10-15 mil gidip Bonanza'ya vardıktan sonra oldu. Arka arkaya dizilmişler öyle gidiyorlardı. Gürültüleri duyulmuyordu artık. Yolun bu bölümünde hiç kimsenin bir başkasının önüne geçmek diye bir şansı yoktu pek. Kızaklarda iki paten arası 16 parmaktı. Patika yol olsa olsa 18 parmak gelirdi. Ama gele gidile tekerler oyulmuştu hep. Her taraf yumuşacık karlarla örtülüydü. Eğer birisi kalkıp da köpeklerini bu karın içine sürseydi, köpekler karınlarına kadar kara gömülür, ancak bir salyangoz hızıyla ilerleyebilirlerdi. Adamlarsa sıçramaktan başka bir şey yapmayan kızaklarının yanında dikilir durur, öylece beklerlerdi. Gerek Bonanza'ya 15 millik inişte, gerek Klondike'dan Dawson'a geçişte durumda hiçbir değişiklik olmadı. Dawson'da Yukon Irmağı ile karşılaştılar. Onları orada ilk etabı koşacak köpekler bekliyordu. Ama Harrington'la Savoy kendilerini oraya kadar getiren köpekleri çatlatmak pahasına herkesten 2 mil daha ötede değiştirdiler hayvanları. Kızakların değiştirilmesi sırasında ortaya çıkan kargaşalıktan yararlanarak öbür rakiplerinin şöyle bir yarısından çoğunu geçtiler. Yukon'un geniş yüzeyine şimşek gibi vardıkları zaman önlerinde 30 kızak anca vardı. Yarış yolunun en netameli bölümüydü bura. Güzün ırmağın donması sırasında iki koca buz yığını arasındaki bir millik mesafede sular buz tutmamıştı. Akıntının çok hızlı olması nedeniyle daha yeni dona kesmişti ırmağın bu bölümü. Şimdi bir dans salonunun pisti kadar sert ve düzdü. Bu cam gibi olmuş buzların üstünde kaymaya başlanır başlanmaz, Harrington diz çökmüş, bir eliyle de kızağa tutunmuştu. Kamçısını amma da hain indiriyordu köpeklere. Hayvanlara demediğini komuyordu. Köpecikler düz kaygan yüzeyde fırtına gibi akıp gidiyorlardı. Bütün kuzeyde köpeklerin çektiği bir kızağa Harrington gibi hızlı süren birisi yoktu daha. Hep başta gidiyordu. Louis Savoy ise o ne yapıyorsa aynısını yapıyordu hemen. Geldi, umutsuzca onun arkasına geçti. Kızağın önündeki köpekler hasmının kızağına sürünüyordu. Koşu nöbetini alacak köpekler, ırmağın kıyısında önlerine çıktıklarında yarışçılar kaygan yüzeyin yarısını kat etmişlerdi. Ama Harrington hiç hız falan kesmedi. Yeni kızak tam kendi yanına gelince üstüne atlayıp yeni köpekleri daha da hızlandırmak için başladı bağırıp çağırmaya. Savoy da aynı şeyleri yaptı. Köpeklerin çektiği iki kızak sürücülerinden yoksun kalınca arkadan gelen öbür köpeklerle çarpışıp birbirlerine girdiler. Öyle ki kör düğüm oldular adeta. Harrington hışım gibi uçuyor, Savoy da hemen arkadan izliyordu onu. Irmağın yamacında ikisi de aynı hizaya geldiler. At başı gidiyorlardı. Yumuşacık karlarla örtülü iki sırt arasındaki dar patikaya ilk varan onlar oldu. Kuzey şafağının aydınlığı içinde bu manzaraya hayran kalan Dawson, yani bu kadar olur, dedi. İnsanlar ateş falan yakmadan, bir takım zorlu beden hareketleri yapmadan, sıfırın altında 60 derecelik bir soğuğa öyle uzun boylu dayanamazlar. Harrington'la Savoy kuzeyin eski bir adetine uyarak, dizginleri elden bırakmadan kızaktan atlıyorlar, kan dolaşımını sağlamak ve ısınmak için zıplayıp duruyorlardı. Sonra yeniden kızaklara atlıyorlar, soğuktan buz kesinceye kadar kalıyorlardı üstünde. İkinci ve üçüncü etabı da böyle geçirdiler. Savoy, dümdüz buz üstünde, birçok kez köpekleri dürtüklediyse de rakibinden kurtulamadı bir türlü. Öbür yarışçılar, Savoy'la Harrington'ın arkasındaki 5 millik bir alana tesbih gibi dizilmişler, onlara yetişmeye çalışıyorlardı. Ama nafileydi. Çünkü Harrington'ın baş döndürücü hızına ayak uydurmak şerefine eren yalnız Louis Savoy olmuştu. 75 millik etabı kat etmişlerdi ki, Lon McFain şimşek gibi geldi geçti yanlarından. Harrington'ın gözüne köpeklerin en başındaki kurt dişi çarpıverdi bir anda. O çok önceden zaferin kendine olacağına inanmıştı. Geri kalan son 25 millik mesafede onunkini geçebilecek hiçbir kızak yoktu kuzeyde. Savoy, rakibinin kızağının başında kurt dişini görünce yarışı kaybettiğini anlayıp dişlerinin arasından doğru ana avrat sövdü. Ama yine de şansını sonuna kadar deneyerek rakibinin karlı dumanlı izini bırakmadı. Onlar, güneydoğuya doğru yükselen şafağın aydınlığı içinde sarsıla sarsıla yollarına devam ederlerken, biri yüreği üzgün, öbürü yüreği sevinç içinde, Joy Malino'nun yaptığı davranışı düşündüler. Bütün Forty Mile, sabahın erinde, kürk yataklarından fırlamışlar, patikanın kenarında toplanmışlardı. Oradan bakıldığında, yukarı Yukon'un ta millerce ötedeki ilk bükümüne kadar görülebiliyordu. Yine oradan öbür kıyıdaki Fort Cadihey'de görülüyordu. Hedef burasıydı. Altın işlerine bakan görevli sabırsızlıkla gelecek olanları bekliyordu. Joy Malino, patikanın bir parça uzağında yer almıştı. Forty Mile'lar onun görmesine engel olmamak için yana çekildiler. Böylece onunla koşucuların geçeceği daracık yolun arası açılmış oldu. Yakılan ateşlerin çevresini saran insanlar, köpeklerini, altınlarını ortaya koyarak ha babam bahse tutuşuyorlardı. Çoğunluk kurt dişine oynuyordu. Çamlardan birinin tepesine tünemiş bir Hintli, ciyak ciyak, işte göründüler diye bağırdı. Yukon'un yukarı taraflarında, karın üstünde kara bir nokta görüldü. Hemen arkasında ikinci bir nokta izliyordu onu. Öndeki noktalar büyüdükçe geriden başka noktalar çıkıyordu ortaya. Bunlar yavaş yavaş köpek haline, sürücülerinin üstlerinde yüzü koyun yattığı kızaklar haline gelmeye başladı. Polis müdürü Joe'ya, ''Kurt dişi çekiyor başı'' dedi. Joy heyecanını belli eden bir gülümsemeyle karşılık verdi ona. Kayın ağacı vadisi kralı altın torbasını öne doğru iterek, ''Bire on Harrington'a!'' diye bağırdı. Joy, ''Kraliçe bol para veriyor galiba size'' dedi. Polis müdürü kafasını salladı. Joy üsteledi. ''Herhalde biraz altınınız var ha? Ne dersiniz? Ne kadar var?'' Adam torbayı gösterdi. Joy torbaya şöyle bir göz atıp ne kadar altın olabileceğini kestirdi. ''Diyelim ki 200 falan. Evet. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Kapatın bahsi.'' Joy tuhaf tuhaf gülümsedi. Polis müdürü gözleri patika yolda düşünüp duruyordu. İki rakip diz çöküp veriyorlardı kamçıyı köpeklere. Harrington baştaydı. Kayın ağacı vadisi kralı altın torbasını polis müdürünün burnunun dibinde sallayarak ''Bire on Harrington'a oynuyorum.'' diye ciyakladı. ''Joy, kapatın bahsi.'' dedi yine. Adam kendi gönül rızasıyla değil de sırf genç kızın hoşuna gitmek için hareket ettiğini belli eder şekilde omuz silkip söyleneni yaptı. Joy ona ''İçin rahat etsin'' der gibi başıyla işaret etti. Ortalıkta çıt yoktu. Herkes bahsi mahsi bırakmıştı. Kızaklar rüzgara tutulmuş gemiler gibi sağa sola yalpa vurarak bir oraya bir buraya giderek uçarcasına yol alıyorlardı. Harrington'ın kızağının hemen gerisindeki Louis Savoy, baştaki köpeği hep aynı minvalde sürüyordu. Yüzünde hiçbir umut ışığı yoktu. Harrington dudaklarını sımsıkı yummuş ne sağa ne sola bakıyordu. Harrington'ın köpekleri karınları yere değercesine tam bir ahenk ve düzen içinde hışım gibi ilerliyorlardı. Kurt dişinin başı eğik, gözleri yerdeydi. İnce ince inliyor, arkadaşlarını akıl almaz bir hızla sürüklüyordu arkasından. Bütün Forty Mile'ın soluğu kesilmişti. Kızağın çıkardığı sesle kamçı şakırtısından başka bir şey duyulmuyordu. Bu sırada Joy Malino'nun berrak sesi çınladı havada. ''Hey, kurt dişi! Kurt dişi!'' Kurt dişi sesi duydu. Duymasıyla patika yoldan ayrılıp sahibine doğru ilerlemesi bir oldu. Öbür köpekler de onun arkasından geldiler. Kızak bir an bir tek ayağı üstünde durdu. Harrington dengesini kaybedip karların içine yuvarlandı. Şimşek gibi uçan Savoy geldi geçti onu. Harrington, Savoy'un altın işlerine bakan görevlinin doğrultusunda ırmak boyunca kayıp gittiğini görmüş, Joy Malino'nun polis müdürüne dediklerini bir bir işitmişti. ''İyi gayret gösterdi doğrusu. Şeyi, ne derler ona? Yarışı aldı. Geçti herkesi. Birinci oldu.'' Son.